तुम, तब तो कोई तड़ाक कुआं इत्यादि निर्माण जो क्रिया है या उसके अधीन जो स्नान इत्यादि है उसमें किसी का अर्थित्व नहीं बन सकता है, तथा प्रकृति अपी इत्यथा। इसी प्रकार इस प्रकरण में भी समझना चाहिए। निरतिशय फले ज्ञाने लब्धि, जब जिससे अतिशय हो ही नहीं सकता ऐसा फल जो ज्ञान प्राप्त होने पर, सातिशय फले कर्मणि, जिसका फल परिच्छिन्न है नाशवान है, ऐसे जो है वह कर्म फल के विषय में न अर्थित्वम इति दृष्टांतेन स्फुटयति। इसी को दृष्टांत के द्वारा कहते हैं कि नहीं राज्य प्राप्ति फले, राज्य की प्राप्ति रूपी फल होने पर इसमें हुआ जो है क्षेत्र प्राप्ति फल में व्यापार उपपत्ति, क्षेत्र प्राप्ति के फल में उसका व्यापार नहीं बन सकता है। तद विषय तुम क्या अर्थित्व, उस विषय का अर्थित्व भी नहीं होगा उसको। कर्मण सातिशय फलत्वम उक्तम उपजीव्य फलितम आह। अब कर्म हमेशा सातिशय फल वाला होता है तो उसी में जो है रहता है, इसलिए फलित बोलते हैं। तस्मान न कर्मणो अस्ति निस्त्रेयस साधनत्वम, इसलिए कर्म सातिशय फल वाला होता है, उसका फल उत्पन्न होता है और वह एक से एक विशिष्ट फल वाला होता है, और मोक्ष जो है निरतिशय फल है, तो इसलिए कर्म जो है मोक्ष का हेतु नहीं हो सकता, निस्त्रेयस साधन नहीं बन सकता है। अब कहते कर्म नहीं बने तो कर्म और ज्ञान मिलकर के निश्रेयस को उत्पन्न करते हैं, यही मान लेना चाहिए। ज्ञान कर्मणो साहित्य असंभव असंभवम अपि पूर्वोक्तम निगम्यति, कहा कि दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। ये यद्यपि बात पहले कही गई है तो भी फिर कहते हैं कि नच ज्ञान कर्मणो समुच्चितयो, ज्ञान कर्म एक साथ होकर के जो है मोक्ष रूपी फल को देने में समर्थ नहीं है। नहीं प्रकाश तमसोरिव मिथो विरुद्धयो, क्यों नहीं एक साथ हो सकते हैं कि जैसे प्रकाश और तम जो है दोनों परस्पर विरुद्ध है, तो तयो साक्षात एकस्मिन् फले साहित्यम। अब घट को प्रकाशित करना है तो कहते हैं प्रकाश भी लाओ तम भी लाओ, उससे घट प्रकाशित होगा। तो प्रकाश के साथ तम ले आओगे और उससे घट प्रकाशित होगा, ऐसा नहीं बन सकता है। ननु ज्ञानमेव मोक्षम साधयत आत्म सहायत्वेन कर्म अपेक्षत, कर्णस्य उपकरण अपेक्षत्वात् तथा का। देखो बात तुम्हारी हम मान भी लें कि ज्ञान ही मोक्ष को जो है सिद्ध करता है, पर जैसे क्या है कि हाथ ही सिद्ध करता है क्रिया को, जो कर्म हो रहा है हमारे हाथ से सिद्ध होता है, पर लिख द्वारा जैसे लेखनी उपकरण है हाथ के लिए, इसी प्रकार ज्ञान के लिए कर्म उपकरण हो जाएगा, ऐसा मानने में क्या दोष है। उसी बात को यहाँ पर कहते हैं कि कर्म अपेक्षते कर्णस्य उपकरण अपेक्षत्वात् तत्रा, वही ज्ञान में मोक्षम साधयत आत्म सहायत्वेन, अपने सहायता के रूप में कर्म की अपेक्षा कर लेगा, कि जैसे करण को उपकरण की अपेक्षा होती है। तो उसका उत्तर देते नाप ज्ञान से कैवल्य फल से कर्म सहाय अपेक्षा अपेक्षा अविद्या निवर्तकत्व विरोधा, कहा कि जो है ज्ञान को कैवल्य फल के लिए कर्म के सहायता की कोई भी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि अविद्या का निवर्तक ज्ञान ही होता है, कोई क्रिया से अविद्या का निवर्तन नहीं होता है उसके साथ विरोध होने से। ज्ञानम उत्पत्तौ यज्ञादि अपेक्षम अपि नोत्पन्नम फलितद अपेक्षम, का ज्ञान अपनी उत्पत्ति के लिए यज्ञादि की अपेक्षा करता है, माने यज्ञादि के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होगा, निष्काम कर्मानुष्ठान के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होगा और शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न होगा, तो अपनी उत्पत्ति के लिए तो यज्ञादि की अपेक्षा है, लेकिन नोत्पन्नम फलित अपेक्षा, ज्ञान उत्पन्न हो गया तो फल में किसी कर्म की अपेक्षा नहीं है। इत सोत्पत्ति न अन सोत्पत्ति न अंतरीयकत्ते न मुक्ते तन मात्रा यत्त्वादित्या। इसलिए अपनी उत्पत्ति होने के बाद कोई भी व्यवधान मुक्ति में उसका नहीं है, मुक्ति को उत्पन्न कर लेता है। इसलिए तन मात्रा यत्त्वात् ज्ञान मात्रा यत्त्व मुक्ति है, ये बात सिद्ध हुई। यदुक्तम इति कर्तव्यत्वेन ज्ञानम कर्मापेक्षम इति तत्राह। अब कहते हैं कि देखो, शास्त्र में इति कर्तव्यत्व आता है, इसलिए ज्ञान को कर्म की अपेक्षा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? तो इसको कहते हैं, थोड़ा हम लोग नापि ज्ञानस्य भाष्य में देखते, नापि ज्ञानस्य कैवल्य फलस्य कर्म से विरोधात् नहीं तमस्तमसो निवर्तकम्, अतः केवलमेव ज्ञानम निःश्रेय साधनम्। इसलिए केवल ज्ञान ही निःश्रेय का साधन है। अरे में प्रतीक यहां गलत हो गया। अब पूर्व पक्षी कहता है कि निःश्रेय साधन केवल ज्ञान तो रह ही नहीं सकता, कर कैसे नहीं रहेगा? कि ये शास्त्र कहता है कि यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात्, जब तक जिए तब तक वैदिक कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, नित्य कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। अब नित्य कर्म को छोड़ेगा तो फिर उसको क्या हो जाएगा कि प्रत्यवाय हो जाएगा, इसलिए नित्य कर्म को तो छोड़ नहीं सकता है, तो ज्ञान के साथ तो नित्य कर्म रहेगा ही। इसी को कहते हैं कि न नित्याकरणे प्रत्यवाय प्राप्ति कैवल्यस्य च नित्यत्वात्। दो कारण है जो तुम कह रहे हो, ज्ञान निःश्रेय का साधन है, ये दोनों प्रकार से नहीं बन सकता। कैवल्य है नित्य है, एक तो ये बात है, और दूसरी जो है नित्य कर्म को करेगा नहीं तो प्रत्यवाय की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रत्यवाय की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए जो है वह ये तुम्हारी बात जो है ठीक नहीं बनती है। यत्तावत केवल ज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति इति तद असत्। उसी को विस्तार कर रहा पूर्व पक्षी। थोड़ी टीका लेते हैं, केवलस्य साक्षात अन्वय फलितम्। नित्याकरणे प्रत्यवाय प्राप्ति, आपने क्या पाठ है? नहीं, प्रत्यवाय प्राप्ति होगी ना, नित्य अकरण से प्रत्यवाय प्राप्ति ही हेतु हो गया, समझा कि नहीं? इसलिए न के साथ जाएगा ना, और दूसरा हेतु कहेगा वो कैवल्य से नित्यत्व, कैवल्य नित्य है, इसलिए भी ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं होगा। अब इसी का विवरण कर दिया, यत्तावत केवल ज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति इति तद असत्। वो जो न कहा था ना, वो न का विवरण इतना है कि जो केवल ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति है, ये बात तुम्हारी ठीक नहीं हो सकती है। तो थोड़ी टीका देखें, यहां हमारे में केवलम ज्ञानम कहाँ तक हो गया था? ठीक है, हाँ, ज्ञानस्य अज्ञान निवर्तकत्वात् तत्र कर्मणो विरुद्धतया सहकारित्व योगात्। ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है, उसमें कर्म विरुद्ध है, इसलिए सहकारित्व का आयोग होने से न फलित अपेक्षता अपेक्षा, उसमें फल में अपेक्षा नहीं है। कर्मणोपि ज्ञानवद अज्ञान निवर्तकत्वे कुतो विरुद्धता, कहते कर्म भी यदि ज्ञान के समान अज्ञान का निवर्तक है तो विरुद्धता कहाँ हुई? ऐसी आशंका करके कहते न, नहीं इस पर प्रतीक है हमारे में, प्रतीक सब इधर उधर हो गया। हाँ हाँ, इस पर होना चाहिए था कि नहीं नहीं तमसो निवर्तक नहीं तमह तमसो निवर्तक, तम जो है तम का निवर्तक नहीं होता। अब केवल से समचित सेवा कर्मणो मोक्षे साक्षात अनन्वय फलितमा है। अब केवल अथवा समुचित जो है कर्म मोक्ष में साधने नहीं है, इसलिए फल कह दिया अतः। तो ये जो भाष्य में था अतः केवल में ज्ञानम निश्चय साधनम, अब उसके ऊपर शंका उठाया कि केवलम ज्ञानम मुक्त साधनम इत्युक्तम तन निषेधयन आशंकते, उसका निषेध करके जो है आशंका करते न निषेध्यम अनुद्य नयर्थम आह, निषेध का अनुवाद करके नय का अर्थ बता दिया कि यत तावत केवलम केवल ज्ञानात कैवल्य प्राप्ति तद असत। अब उसको कहते हैं कि नित्य अकरणे प्रत्यवाय प्राप्त प्रत्यवाय प्राप्ति इति हेतु प्रपंच है। हाँ, प्राप्ति है नहीं, अप्राप्ति नहीं होनी चाहिए। नित्य के अकरण में तो प्रत्यवाय की प्राप्ति होगी ही ना, नित्य के अकरण में ही तो प्रत्यवाय की प्राप्ति ही होती है ना। नित्य के अकरण में प्रत्यवाय की प्राप्ति होती है, करने में प्रत्यवाय की प्राप्ति तो नहीं होती। तो नित्य के अकरण का फल है प्रत्यवाय की प्राप्ति, इसलिए अप्राप्ति नहीं हो सकती। नित्य अकरणे प्रत्यवाय प्राप्ति ये है हेतु, इत हेतु प्रपंच, इसी हेतु को विस्तार करते हैं। ये तो नित्यानाम कर्मणाम श्रुत्युक्तानाम, इसलिए नित्य कर्म जो श्रुति में कहे गए हैं उनको अकरणे, यहाँ अकरण है कि नहीं है, अकरणे प्रत्यवायो नरकादि प्राप्ति लक्षण स्यात्। प्रत्यवाय जो नरकादि लक्षण है वो प्राप्त होगा, तो ये तो ज्ञानी को भी प्राप्त होगा। ज्ञानवतो पीटिका में देखिए, ज्ञानवतो भी नित्य अनुष्ठान से आवश्यकत्वा, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, यावत जीवम अग्नि हो तुम जो ही जब कह दिया तो फिर जो है ये अनुष्ठान आवश्यक हो गया। न केवल ज्ञान से कैवल्य हेतु था इत्यर्थ, इसलिए केवल ज्ञान जो है कैवल्य में हेतु नहीं हो सकता। कैवल्य से नित्यत्वा, दूसरी बात है कैवल्य है नित्य, इत्यस्य व्यावृत्तम दर्शयति, नित्य है तो इसलिए जो शंका के लिए जो जो जिसका व्यावर्तन करता है उसको दिखाते हैं। ननु एवं तरही कर्मभ्यो मोक्षो नास्ति इति अनिर्मोक्षेव। अब ये नहीं, ये तो नित्य न हो गया। अब एक चीज ये उठाते हैं, देखो अब एक गंभीर चीज यहाँ पर ले आ दिया कि कर्म के द्वारा मोक्ष नहीं होता आपने कह दिया, तो कर्म से तो मोक्ष प्राप्त होगा नहीं, और मोक्ष को आपने नित्य मान लिया, मोक्ष को नित्य मान लिया, तो नित्य मान लिया तो फिर अनिर्मोक्ष ही हो जाएगा कि नहीं। अरे कर्म से नहीं प्राप्त होगा और कर्म किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि यह जीव अग्निहोत्रम जो याद, तो फिर अनिर्मोक्ष ही हो जाएगा। यदि कहो अनिर्मोक्ष कैसे हो जाएगा, नहीं से दोष हो, उसी को कहते हैं यदि नित्य नैमित्तिक कर्माणी श्रोतानी अकरणी, यदि नित्य नैमित्तिक कर्म जो है जो श्रुति में कहा गया उसको न करने से प्रत्यवाय कारिणी प्रत्यवाय कारिणी अवश्य अनुष्ठेयानि, जो प्रत्यवाय करने वाले कर्माणी का विशेषण बनाना, नित्य में नैमित्तिक कर्माणी श्रोतानी अकरणी प्रत्यवाय कारिणी, न करने से प्रत्यवाय होता है तो अवश्य अनुष्ठेयानि, तब तो उनका अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए। एवं तरी तेभ्य समुचितेभ्यो समुचितेभ्यश्च, तेभ्य समुचित यानी कर्म समुचित या कर्म असमुचित ने सब मिला करके या जो है समुच्चय न करके, ये दोनों ले जाए, समुचितेभ्यो असमुचितेभ्यश्च मोक्षो न, ये तुम कहते हो मोक्ष नहीं होता है इति उक्तत्वात्, तो केवल ज्ञानस्य च अतद हेतुत्वात्, और केवल ज्ञान तो बनेगा नहीं क्योंकि कर्म तो करेगा ही वो, इसलिए अनिबंधना मुक्ति न सिद्धेत इत्यर्थ। तो फिर जो है कारण के बिना फिर मुक्ति नहीं सिद्ध होगी है? जब कोई उसको मुक्त मुक्ति का हेतु ही नहीं बनेगा तुम्हारे यहाँ, तो हेतु नहीं बने तब मुक्ति नहीं सिद्ध होगी। तो सिद्धांती कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे यहाँ मुक्ति तो नित्य है। कैवल्यस्य च इत्यादि व्याकुर्वन् अनिर्मोक्ष प्रसंग प्रत्यादिशत्। जो अनिर्मोक्ष प्रसंग की शंका उठाया तो उसका जो है वह प्रतिषेध करते हैं कि नहीं दोषो नित्यत्वान मोक्षस्य, इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि मोक्ष जो है नित्य है, इसलिए किसी प्रकार का दोष नहीं है। मुक्तिर नित्यत्वेन अयत्न सिद्धिर। अब मुक्ति जब नित्य है तो बिना प्रयत्न के प्राप्त है। तो कौन क्यों भाई, देखो प्रत्यादिशत ना कैवल्यस्य च मने जो है अनिर्मोक्ष प्रसंग। हाँ मने पूर्व पक्षी में देख ऐसा है कि पूर्व पक्षी में सिद्धांती ने कहा था कि तुम जो है वह कर्म से मोक्ष जब होगा नहीं तो अनिर्मोक्ष हो जाएगा है। तो कहा कि मोक्ष को तो तुम नित्य मानते हो, ये पूर्व पक्ष कहाँ से आएगा। अब यहाँ देखिए अभी ये वाक्य चल रहा है किसका, पूर्व पक्षी का। पूर्व पक्षी में सिद्धांत आया और वो सिद्धांती ने कहा कि सिद्धांती ने ये शंका किया थे ननु एवं तहि कर्मोभ्यो मोक्षो नास्ति अनिर्मोक्ष एव, ये समझे कि नहीं अनिर्मोक्ष। अब कहा कि तो कहा कि नहीं अनिर्मोक्ष कैसे हो जाएगा, नित्य तो मानते हो, मोक्ष तो नित्य है ना, मोक्ष है नित्य, तो नैष दोषो नित्यत्वान मोक्षस्य। अब उसके बाद कहते हैं कि मुक्तिर नित्यत्वेन अयत्न सिद्धिर न तद अभाव शंका, इसलिए तुम ये आशंका कर ही नहीं कर सकते हो कि मुक्ति मुक्ति जिसलिए नित्य है इसलिए अयत्न सिद्ध है, इसलिए उसके अभाव की आशंका नहीं कर सकते हो। ये बात जो कही उसी को प्रपंच करते हैं, नित्यानाम कर्मणाम अनुष्ठानात् प्रत्यवायस्य अप्रवाद प्रवाद। यहाँ पर पूर्व पक्ष क्या कहना चाहता है कि मोक्ष के लिए कोई भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, क्या कहना है उसको, मोक्ष के लिए किसी भी प्रयास करने की अपेक्षा नहीं। क्यों नहीं अपेक्षा है, कहा कि मोक्ष नित्य है, मोक्ष नित्य है तो नित्य प्राप्त है, पर उसका अज्ञान के कारण अप्राप्ति है तो ज्ञान की तो अपेक्षा है, कहा ज्ञान की कोई अपेक्षा नहीं। तो कहा कि फिर कैसे होगा, कहा कि देखो वो काम्य और निषिद्ध तो करेगा नहीं, जो साधक है काम्य निषिद्ध कर्म करेगा नहीं, और नित्य कर्म करेगा तो प्रत्यवाय नहीं होगा, अब प्रारब्ध कर्म का शरीर की में भोग के द्वारा परिसमाप्ति हो जाएगी। अब नित्य कर्म का तो दूसरा कोई फल है नहीं, नित्य कर्म का तो कोई फल है नहीं, और मोक्ष तुम्हारा नित्य प्राप्त है ही है। अब देखो अब शरीर कैसे मिलेगा उसको, काम में निषिद्ध किया नहीं और नित्य कर्म करेगा तो प्रत्यवाय नहीं मिलेगा उसको, प्रत्यवाय नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यवाय रूपी पाप होता तो नरक में जाता, और प्रारब्ध कर्म जो है वो प्रारब्ध कर्म का फल भोग इसी शरीर के साथ हो जाएगा, अब आगे के लिए तो कोई कर्म है नहीं, उसको जन्म कैसे मिलेगा, मुक्त हो गया। और पक्षी कहता है वो मुक्त हो जाएगा, ऐसे ज्ञान से कोई मतलब नहीं, बिना ज्ञान के मुक्त। अब उसको नहीं, उसको खंडन इस रूप में नहीं करेंगे, खंडन ये करेंगे कि संचित को लेकर के खंडन करेंगे, पर वो कहेगा कि संचित आदि कोई नहीं, सभी कर्म जो है मृत्यु के समय एकत्रित होकर के एक शरीर देते हैं, इसका खंडन करेंगे। तो देखिए कि नित्यानाम कर्मणाम अनुष्ठानात् प्रत्यवायस्य अप्राप्ति, नित्य कर्म का अनुष्ठान करेगा तो प्रत्यवाय की प्राप्ति नहीं होगी। और प्रतिषिद्धस्य च अकरणाद् अनिष्ट शरीर अनुपत्ति, और प्रतिषिद्ध का को नहीं करेगा इसलिए अनिष्ट शरीर नहीं मिलेगा। और काम्यानाम च वर्जनात् इष्ट शरीर अनुपत्ति, और काम्य कर्म नहीं करेगा तो स्वर्ग आदि जो इष्ट शरीर है वो भी नहीं मिलेगा। और वर्तमान शरीर आरंभकस्य च कर्मण फलोपभोग क्षय पतिते अस्मिन् शरीरे देहांतरोत्पत्तौ च कारण अभावात्। तो कारण का अभाव होने से फिर उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो थोड़ी सी टीका पहले ले ले, का यदि नित्य नैमित्तिक कर्माणि श्रौतानि अकरणी प्रत्यवाय कही हो गया था ना, प्रत्यादिशन नहीं दोष मुक्तिर नित्यत्वात्। मुक्तिर नित्यत्वेन अयत्न सिद्धि, मुक्ति नित्य है इसलिए बिना किसी प्रयास के सिद्ध है। तन्न तदभाव आशंका इत्युक्तम, जो अभाव की आशंका नहीं हो सकती इसको प्रपंच करते हैं कि नित्यानाम माने काम्य कर्म बसादिष्ट शरीरापत्ति शंकित्वा। अब कहो कि काम्य कर्म रहेगा तो उसे इष्ट शरीर की उत्पत्ति हो जाएगी, तक काम्य भी नहीं करेगा। काम्यानाम च वर्जनात् इष्ट शरीर अनुपत्ति, इसलिए इष्ट शरीर भी नहीं प्राप्त होगा। अब कहो कि आरब्ध कर्म बसात् तरी देहांतरम, कहा जो प्रारब्ध कर्म है उससे देहांतर हो जाएगा। कहा कि नहीं, वर्तमान शरीर आरंभकस्य कर्मण फलोपभोग क्षय, वो तो फल के उपभोग से क्षय हो जाएगा। तरी देहांतरम शेष कर्मणा स्यात्, तो शेष कर्म से देहांतर हो जाएगा यदि कहो इतिहासंक, तो कर्माशय एक भविकत्वात्। वो कहता है कि नहीं, कर्माशय वो सारा का सारा कर्म आ जाता है मृत्यु के समय, सबकी सब कर्म आ जाएगा और सारा कर्माशय आ जाएगा और वो एक ही शरीर देगा, वो दूसरा शरीर तो देगा नहीं। तो जो पिछले जन्म में जो मृत्यु हुई तो सारा कर्माशय उसका एकत्रित हो गया और उसी के अनुसार ये शरीर मिल गया, तो संपूर्ण कर्म का भोग से क्षय हो जाएगा और नया कर्म बनाएगा नहीं। संचित नहीं मानता, ये संचित को नहीं मानता। तो उसके लिए कहा कि कर्माशय से एक भवकत्वात् नेति, इसीलिए कहा पतिते अस्मिन् शरीरे देहांतरोत्पत्तौ च कारणाभावात्। देहांतर की प्राप्ति में कारण का अभाव होने से होगा नहीं। अब यदि कहो कि रागादिना कर्मांतरम ततो देहांतरम च भविष्यति, अरे राग रहेगा तो फिर कर्म कोई न कोई होएगा उससे और उससे देहांतर हो जाएगा। अब राग उसके अंदर तो है ही है, तो खाली नित्य कर्म थोड़ो करेगा, कुछ न कुछ कर्म तो उससे होगा ही ना। ऐसा नहीं कहना कि कोई कर्म नहीं कर सकता है, रागादि रहेगा तो कर्म करेगा, कर्म करेगा तो देहांतर की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसका उत्तर दे दिया कि राग आत्मनो रागादि नाम च करणात्, वो बहुत विवेकी है, राग आदि बिल्कुल नहीं करता है। तो स्वस्वरूप अवस्थानम एव कैवल्यम इति यत्न सिद्धम कैवल्यम, तो ज्ञान की क्या जरूरत होगी। और स्वस्वरूप अवस्थान का नाम कैवल्य है तो बिना प्रयत्न के कैवल्य सिद्ध हो गया, तो बिना प्रयत्न के ही कैवल्य की सिद्धि हो गई, इसलिए इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। तो आत्मन स्वरूप अवस्थानम इति संबंध, आत्मा का स्वरूप अवस्थान यही कैवल्य है। अब इसका उत्तर सिद्धांती देगा तो कल विचार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादाय। यह है कि मोक्ष ही नहीं, कर्म से जो मोक्ष नहीं हो सकता है तो फिर मोक्ष होगा ही नहीं। अब कर्म से मोक्ष नहीं हो सकता है, कर्म छोड़ा नहीं जा सकता, क्या हो गया। यदि सिद्धांती कहे कि तुम कहते हो कर्म छोड़ा नहीं जा सकता और कर्म से मोक्ष हो नहीं सकता, तब तो अनिर्मोक्ष प्रसंग हो जाएगा। कहा कि अनिर्मोक्ष प्रसंग क्या होगा, इसमें तो कोई दोष नहीं है क्योंकि मोक्ष तो नित्य है। तो कहा मोक्ष नित्य है पर जब तक कर्म होगा तब तक तो उसको लगा रहेगा ना, जन्म मरण का चक्र लगा रहेगा, तो नित्य होने से क्या होगा। कहा कि नहीं, कोई ज्ञान आदि की जरूरत नहीं है, नित्य कर्म का अनुष्ठान करेंगे हम, तो नित्य कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो प्रत्यवाय नहीं मिलेगा, हो गया कि नहीं? अब प्रत्यवाय से बच गए। और प्रतिषिद्ध कर्म हम करेंगे नहीं, तो प्रतिषिद्ध कर्म करेंगे नहीं तो अनिष्ट शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। अब अनिष्ट शरीर की प्राप्ति से बच गए, प्रत्यवाय से भी बच गए और अनिष्ट शरीर की प्राप्ति से भी बच गए। और काम्य कर्म हम करेंगे नहीं तो इष्ट शरीर देवादि भी हमको नहीं मिलेगा। तो देवादि भी शरीर नहीं मिला, अनिष्ट शरीर भी नहीं मिला और प्रत्यवाय भी नहीं हुआ। अब प्रारब्ध का भोग वर्तमान शरीर से हो जाएगा, प्रारब्ध का भोग जो है वर्तमान शरीर से हो जाएगा, तो प्रारब्ध कर्म का क्षय हो गया। आगे के शरीर के लिए न इष्ट शरीर के लिए न अनिष्ट शरीर के लिए हमारे पास कर्म है ही नहीं है, और प्रत्यवाय होगा नहीं क्योंकि हमने नित्य कर्म का अनुष्ठान किया है। कहा कि भाई कारण न होने से देहादि की उत्पत्ति नहीं होगी, तो इसलिए जो है मोक्ष हो ही जाएगा, अपने आप हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। यदि सिद्धांतिक है कि देखो रागादि जो है ये जो रहेंगे तो रागादि से प्रवृत्ति तो हो ही जाएगी, तुम्हारे कहने से क्या होगा कि हम ये नहीं करना चाहते। पर राग है, किसी चीज में राग है तो राग जबरदस्ती प्रवृत्ति कर देगा, तब क्या करोगे? तो कह दिया रागादि नाम च अकरणात्, रागादि नहीं करेंगे हम। तो जो है वह आप जो है राग आदि करेंगे नहीं तो एतन सिद्ध ही कैवल्य हो जाएगा। कैवल्य जो है मोक्ष बिना किसी जो है प्रयास के हो जाएगा। अब सिद्धांती यहाँ पर देखिए, वही का राग आदि नाम च आत्मन स्वरूप अवस्थानम इति संबंध। अब सिद्धांती कहता अतीत असंख्य जन्म भेदेशु अर्जितस्य कर्मणो, पहले टीका में देखिए, अतीत जो असंख्य जन्म बहुत जन्म बीत गए हैं उसमें अर्जित जो कर्म है, नाना फलस्य जिनके बहुत प्रकार के फल होते हो सकते हैं, उनका अनारब्धस्य जो अभी फल देने के लिए आरब्ध नहीं हुए संचित, तो भोगेन बिना अक्षयात, अब भोग के बिना तो उनका नाश होगा नहीं कर्मों का, इसलिए ततो देहांतरारंभात, उससे देहांतर इसको मिल जाएगा, मोक्ष कैसे मिलेगा? तो एक भाविकत्वस्य अप्रामाणिकत्वात्, उसने कहा इसका उत्तर दे दिया था कि सभी कर्म जिस समय शरीर छूटता है उस समय सभी कर्म आ जाते हैं और वह एक शरीर देते हैं, अंत में सभी कर्म एक साथ आएंगे एक शरीर देंगे। तो कहा इसमें कोई प्रमाण न होने से एक भविकत्वस्य अप्रामाणिकत्वात्, इसलिए न मुक्ते अयत्न सिद्धता इति जो देती, इसलिए जो तुम कह रहे हो कि बिना प्रयास के मुक्ति हो जाएगी, ये मुक्ति तुम्हारे कहने मात्र से नहीं बन सकती, ये मुक्ति नहीं हो सकती है। इसी को कहा कि न नित्य कर्मानु, तब वो कहता है वही सिद्धांत में आया था ना, अनेक अतिक्रांत अनेक जन्मांतर कृतस्य, जो पहले अनेक जन्मों में हमने किया है उसका फल स्वर्ग नरकादि प्राप्ति फलस्य, जिसका स्वर्ग भी फल हो सकता नरक भी फल हो सकता जैसा कर्म है, उसका अनारंभ, क्योंकि शरीर छूटते समय तो जो एक जो प्रबल होते हैं कर्म जो फल देने के लिए तैयार हैं और जिस शरीर में भोगे जा सकते हैं उसी के अनुसार उसको शरीर मिल जाता है, बाकी कर्म तो जो है वह संचित में रह जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अनारब्ध कार्यस्य, जिनका कार्य अभी आरब्ध नहीं हुआ है तो उपभोग, उसका उपभोग अनुपपत्ति क्षयाभाव, इसलिए उनका उपभोग नहीं हुआ इसलिए उनका नाश नहीं हो सकता इति चेत। तो इसका उत्तर देता है पूर्व पक्षी कि ऐसा नहीं, उसका सबका भोग हो जाता है। कैसे भोग हो जाता है? तो ये पूर्व पक्षी कहता न, देखिए टीका में देखिए, नोक्त कर्म निमित्तम देहांतरम शंकितम संकितज्ञम, इस कर्म के लिए जो है देहांतर की शंका नहीं करनी चाहिए कि उस कर्म निमित्त देहांतर उसको मिल जाएगा। कहा कि क्यों नहीं शंका करनी चाहिए? कहा नित्य कर्मानुष्ठानायास दुखोपभोगस्य तत्फलोपभोगत्वोपपत्ति। कहते देखो नित्य कर्म जो शास्त्र ने कहा है वो इसी लिए कहा है, इसके लिए कहा है नित्य कर्म में दुख उठाना पड़ता है, फल तो कुछ है नहीं, नित्य कर्म का फल तो नहीं कहा। पर सवेरे अब 3 बजे उठो, अब ठंडी का समय है, अथवा स्नान करो, स्नान करके जो है इस प्रकार हाथ धो, इतने बार मिट्टी लगाओ, इतने बार ये करो, हाथ धो और ठंडी में जो है, और फिर उसके बाद जो है वह स्नान करके संध्या उपासन करो, ये करो, तो उसमें कोई फल तो श्रुति ने कहा नहीं। तो नित्य कर्म में दुख ही उठाना पड़ता है जीवन भर, जीवन भर दुख उठाना पड़ता है। तो दुख जो है वो संचित कर्मों का फल, वो संचित जो पाप है वो सब भोग लिए जाते हैं नित्य कर्म के साथ ही। पूर्व पक्षी का कहना है कि नित्य कर्म में जो जीवन भर दुख उठाना पड़ता है ना, रोज का काम है ना, तो जितना उसका संचित जितना पाप है सब का भोग उसी के साथ हो जाता है। नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुखोपभोगस्य तत्फलोपभोगत्वोपपत्ति, उसके फल का उपभोग हो जाता है। कहते वो दुखायास से जो है वो सभी फल हो जाते हैं संचित के, कहा सभी फलों का भोग हो जाता है। नित्य अक्ति का देखे, नित्य नैमित्तिक कर्माणि स्रोतानि अवश्यम अनुष्ठेयानि, नित्य नैमित्तिक जो स्रोत कर्म है उनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। तद अनुष्ठानी च महानायास, और उसके अनुष्ठान में बड़ा परिश्रम करना पड़ता, बड़ा दुख उठाना पड़ता है। तो दुखोपभोग, अब बहुत परिश्रम जब करना पड़ेगा तो दुख उठाना पड़ेगा। तस्य उक्त अनारब्ध कर्म फल भोगत्वोपगमात, तो जो संचित कर्म है उनका फल भोग हो जाएगा। त न ततो देहांतरम, इसलिए कोई देहांतर की प्राप्ति उसको नहीं हो सकती है। उसी को कह दिया न नित्य कर्मानुष्ठानायास। थोड़ी टीका और देखिए, अच्छा नित्यादिना दुरित निवृत्त अपि अविरोधा न सुकृत निवृत्ति। ये तो सिद्धांतिक है कि अच्छा ये बताओ कि उस दुख से पाप का फल दुख होता है ना, तो पाप की निवृत्ति हो जाएगी पर पुण्य की तो निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी सुकृत है वो भी सुकृत है, तो सुकृत की निवृत्ति तो होगी नहीं, न सुकृत निवृत्ति। तो सुकृत जो अब बचे रहेंगे तो फिर देह मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा उसके फल भोग के लिए, तो देहांतरम, इसलिए ततो देहांतरम इति आशंका, ऐसी आशंका करके वो कहता है नित्या वो जो है सुकृतस्य नित्यादेर अनन्यत्वे अनारब्धत्वे च न्याय विरुद्धस्य तस्य असिद्धत्वात् ततो देहांतर योगात् नित्या देह अनन्यत्वे च न तस्य फलांतरम इति मत्वा। कहते हैं कि देखो जो सुकृत है ना, वो सुकृत तो नित्य कर्म भी सुकृत है और वो भी सुकृत है, अब दोनों मिल जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, एकीभूत हो जाएंगे। अब उससे क्या होगा कि एकीभूत हो जाएंगे और उससे जो है वह जो दुख होगा उसके पालन करने में, उसके अनिष्ट जो कर्म है उनका क्षय होता जाएगा। इस प्रकार सारा के सारे जितने कर्म है सभी क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। इसी को कह रहे हैं कि जो नित्य कर्म है नित्यादेह अनन्यत्वे न अनन्यत्वे अनारब्धत्वे च न्याय विरुद्धस्य तस्य सुकृतस्य नित्यादे अन्यत्वे, सुकृत जो है वह नित्यादि से अन्य, ये शंका पक्ष है। सुकृतस्य नित्यादे अन्यत्वे अनारब्धत्वे च, अब वो तो आरब्ध हुआ नहीं, अभी वो आरब्ध हुआ नहीं, अन्यत्ते न, ऐसा पाठ नहीं है हमारे में है कि नित्यादि सुकृतस्य, कहना तो यही है। देखिए पहले ये शंका पक्ष है कि सुकृत जो है नित्यादि से भिन्न है और वह आरब्ध हुआ नहीं है, वह अभी आरब्ध नहीं हुआ है। तो आरब्ध नहीं हुआ है तो उसका नाश तो न्याय विरुद्ध हो जाएगा। तब कहा कि इसलिए न्याय विरुद्धस्य तस्य असिद्धत्वात् ततो देहांतर योगात्, तब देहांतर का योग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि नित्यादि अनन्यत्वे च न तस्य फलांतरम। देखिए बताता हूं, पहले दो पक्ष लिया, कहा कि सुकृत को नित्यादि से यदि भिन्न मानोगे, समझे कि नहीं, तो सुकृत यदि नित्यादि से भिन्न हुआ तो अनारब्धत्ते च न्याय विरुद्धस्य तस्य असिद्धत्वात्। तो आप में क्या पाठ है? तो अनत्यनिक मन फलांतर वो ठीक है, पर सुकृत जो है नित्यादि अन्यत्वे, आप में पाठ है अन्यत्वे न आरब्धत्वे च, है ये पाठ है हमारे में है नित्यादि अन्यत्वे अनारब्धत्वे च। यदि उससे सुकृत को नित्यादि से भिन्न मानते हो है और आरब्ध नहीं मानते अनारब्धत्वे च, तो न्याय विरुद्धस्य तस्य असिद्धत्वात्, तो ये न्याय के विरुद्ध हो जाएगा है? तो न्याय विरोध किस में होगा? सुकृतस्य नित्यादि अन्यत्वे, हाँ हाँ, तो अनारब्ध हो गया ना, हाँ तो अनारब्धत्व, ऐसा पाठ ठीक मालूम पड़ा। हाँ, आरंभ मानने से जब अन्यत्व कह दिया तो क्यों है? नित्य से अन्य है ना, सुकृत तो संचित का बात वही कह रहे हैं ना, ये उत्तर दे रहा है। मतलब क्या है कि पहले पूर्व में देखिए किसका उत्तर दे रहा है कि सुकृत निवृत्ति तो होगी नहीं, तो सुकृत निवृत्ति तो नहीं होगी तो उससे शरीर मिल जाएगा, ये शंका थी। इस शंका का उत्तर देना है कि नहीं, वो शरीर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कहा कि सुकृतस्य नित्रादि अन्यत्वे, यदि जो है सुकृत का नित्यादि से भिन्नत्व मानेंगे तो अनारब्धत्वे च, और वह आरब्ध नहीं होगा तो न्याय विरुद्धस्य तस्य असिद्धत्वात्। नहीं, ये तो आगे आएगा, अनन्यत्व में आएगा, यहाँ पर अन्यत्व मान करके है। यहाँ पर क्या है कि अन्यत्व माना, तो अन्यत्व एक पक्ष माना और अनन्यत्व एक पक्ष माना, और अन्यत्व मानने में न्याय विरुद्धत्व दिखाते, न्याय विरुद्धत्व दिखा करके तस्य असिद्धत्व ततो देहांतर अयोगा, तो न्याय विरुद्धत्व क्या होगा? सुकृतस्य नित्यादि अन्यत्वे, इसमें है अन्यत्वेन आरब्धत्वे, हमारे में है अन्यत्वे अनारब्धत्वे, न्याय विरुद्धस्य तस्य असिद्धत्वात्, न्याय विरुद्ध होने से असिद्धत्व हो जाएगा। वो अनन्य में तो अलग लगेगा, ये अन्यत्व हो गया, ततो देहांतर अयोगा, उसका देहांतर अयोग होने से, ये ठीक है। ऐसा ले लो कि पहले ये लोग यदि सुकृत को नित्यादि से अन्य मानते हैं और इधर अनारब्ध मानेंगे हैं, तो अनारब्ध मानेंगे तो न्याय का विरुद्ध हो जाएगा, हैं न्याय विरुद्ध हो जाएगा, तब जो है वह असिद्ध तस्य असिद्धत्वात् ततो देहांतर अयोगात्। अयोग है तो नित्यादि अनन्यत्व नित्य के साथ अनन्यत्व च न तस्य फलांतरम, उसका कुछ दूसरा फल होगा नहीं। तो इति मत्वा यथा प्रायश्चित्तम उपात्तम दुरित निर्वाहरणार्थम न फलांतर अपेक्षम तथा इदम सर्वम अपि नित्यादि कर्म पात पाप निराकरणार्थम तस्मिन् नैव परिवशन न देहांतरारंभकम इति पक्षांतरमान। उसका कहना ये है, कहना तो ये है कि वो सारा का सारा किसके साथ मिल जाएगा, नित्य के साथ। तो वो नित्य का उसका कहना यह है कि जैसे मान लीजिए कि कोई प्रायश्चित कर्म करता है तो प्रायश्चित कर्म का क्या फल होता है। हाँ, प्रायश्चित कर्म का यही फल है कि जो पाप का निवर्तन, इससे अतिरिक्त कोई फल होगा नहीं, इसका इससे अतिरिक्त कोई फल नहीं। इसी प्रकार जब सिद्धांती ने कहा था कि नित्य कर्म भी सुकृत है और वो भी सुकृत है तो उसको तो नाश नहीं करेगा, कहते उसको नाश नहीं करेगा, पर जैसे जो है प्रायश्चित जो है पाप कर्म का नाश करता है, प्रायश्चित एक सुकृत है मैंने शुभ कर्म है ना, अशुभ कर्म तो नहीं है, प्रायश्चित अपने में तो अशुभ कर्म नहीं है पर पाप का नाश करते, प्रायश्चित का कोई विधि है तो इसीलिए विहित होने से वो शास्त्र विहित हुआ ना, शास्त्र निषिद्ध तो नहीं हुआ प्रायश्चित, शास्त्र विहित हुआ प्रायश्चित। ये नहीं, उसका कहना ये है कि जैसे प्रायश्चित कर्म का पाप निवृत्ति से अतिरिक्त कोई फल नहीं, समझे ना, ये इसी प्रकार नित्य कर्म का और वो जो सुकृत है उसका पाप से निवर्तन से अतिरिक्त कोई फल नहीं। उसको कहना इतने कहना ये है कि जैसे जो है प्रायश्चित जो है वह पाप निवर्तन यही फल है, इससे अतिरिक्त कोई फल नहीं है। इसी प्रकार सुकृत जो है वो जो सुकृत है नित्य कर्म इत्यादि, इसका यही फल है कि पाप निवर्तन। इसी बात को कहने के लिए यहाँ पर उठाते हैं, अब यहाँ पर इनमें तृतीय है हमारे में जो है वो है, अब उसमें वही देखना चाहिए कि न्याय विरुद्धत्व ये किसमें लगेगा। तो ये देखिए कि सुकृतस्य नित्यादेह अन्यत्व इनमें है, अन्यत्वेन आरब्धत्ते उससे भिन्न मान करके यदि आरब्ध उसका मानोगे तो न्याय विरुद्धस्य तस्य असिद्धत्वात्, वह न्याय विरुद्ध होने से असिद्ध हो जाएगा। क्यों? न्याय विरुद्ध होने से माने नित्य के द्वारा कोई शरीर आरब्ध नहीं होगा है? और उसके द्वारा शरीर आरब्ध हो, सुकृत के द्वारा शरीर आरब्ध होगा। तो जब नित्य भी तुमने कहा था कि नित्य के साथ ये शंका का सूक्ष्म अंश लेना, पहले तो उसने कह दिया था कि वो पूर्व कर्म संचित निवृत्त हो जाएगा, सिद्धांती ने कहा था कि पाप को निवृत्त करेगा वो, समझे ना, अयास के द्वारा पाप को निवृत्त करेगा, पुण्य को निवृत्त नहीं करेगा। क्यों नहीं पुण्य को निवृत्त करेगा, कि ये भी सुकृत है वो भी सुकृत है। अब यदि नित्य से भिन्न उसको मानोगे है? तो नित्य यदि जो है कोई जो है वो जन्म उत्पन्न नहीं करता है, हैं? तो वो जन्म कैसे उत्पन्न करेगा, वो नहीं कर सकता, ये न्याय विरुद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा न्याय विरुद्ध। न्याय विरुद्ध होने से जैसे नित्य जो है वह शरीर उत्पन्न नहीं करता है, इसी प्रकार ये सुकृत भी शरीर उत्पन्न नहीं करेगा। और यदि अनन्य मानोगे तो तद्रूप हो गया, तो तद्रूप हो गया तो पाप की निवृत्ति यही फल हो गया उसका, नित्य से भिन्न होने के कारण न्याय विरुद्धत्व ये हो गया कि नित्य कोई शरीर उत्पन्न नहीं कर रहा है तो वो भी कोई शरीर उत्पन्न नहीं करेगा, ये न्याय विरुद्ध हो गया। नित्य से भिन्न यदि मानते हो है? तो नित्य से भिन्न मानोगे ना तो फिर जो है वह फिर नित्य से भिन्न मानोगे तो नित्य से भिन्न जैसे पाप हो गया ऐसे नित्य से भिन्न वो हो गया, तो जैसे नित्य पाप को निवृत्त कर देता ऐसे उसको निवृत्त कर देगा सुकृत को। भाई नित्य जो है वो उसने कहा था कि नित्य के द्वारा संचित कर्म समाप्त हो जाएगा, तो कहा कि नित्य के द्वारा समाप्त हो जाएगा तो सिद्धांति ने क्या कहा था, पाप निवृत्त होगा पुण्य नहीं निवृत्त होगा, सुकृत नहीं निवृत्त होगा। तो कहते सुकृत नहीं निवृत्त होगा तो ये बताओ कि नित्य से भिन्न मानते हो सुकृत कि अभिन्न मानते हो, यदि भिन्न मानते हो तो भिन्न है तो निवृत्त क्यों नहीं हो जाएगा। हाँ नित्य से भिन्न मानोगे तो जैसे नित्य से भिन्न पाप है हाँ नष्ट हो जाएगा, हाँ नित्य से तो फिर नित्य से भिन्न मानोगे तो जैसे वो नष्ट हो जाता है ये भी नष्ट हो जाएगा। हाँ ये नहीं, यदि जो है यदि तुम कहोगे कि ये नाश होता ये नाश नहीं होता तो न्याय विरुद्ध हो जाएगा भिन्न मानने पर, नाश मानना न्याय विरुद्ध नहीं होगा, न मानने पर न्याय विरुद्ध होगा। देखिए हम बताएं जैसे नित्य से भिन्न जैसे पाप है ऐसे नित्य से भिन्न सुकृत है, यदि ऐसा मानोगे तो पाप का नाश मानोगे और उसका नाश नहीं मानोगे तो न्याय विरुद्ध हो जाएगा। कौन कोई भी हो इससे मतलब नहीं है, उसका तर्क यहाँ पर तो उसका तर्क है, तर्क है उसने कहा था कि नित्य कर्म के द्वारा संचित नष्ट हो जाए, हो गया कि नहीं। अब सिद्धांति ने कहा कि संचित का पाप नष्ट हो सकता है सुकृत कैसे नष्ट होगा, तो कहा सुकृत को तुम भिन्न मानते हो नित्य कर्म से या भिन्न मानते हो, यदि भिन्न मानोगे तब तो जो है वह क्यों नष्ट नहीं होगा है, हाँ नित्य से सुकृत भी नष्ट हो जाएगा क्योंकि भिन्न है, जैसे पाप भिन्न है नष्ट हो गया ऐसे सुकृत भी भिन्न है नष्ट हो जाएगा, तो अब उसको उसको हाँ न्याय संगत है, माने आप मानते हो भिन्न जब माने तो भिन्न माने तो दोनों भिन्न हो गया, तो एक भिन्न नष्ट होगा एक भिन्न नष्ट नहीं होगा ये कैसे होगा, हाँ इसलिए न्याय विरुद्ध हो गया, तो न्याय विरुद्ध होने से तुम्हारा तर्क काम नहीं किया इसलिए जो है शरीर का अयोग होगा दोनों नष्ट हो जाएगा। अच्छा अभिन्न मानते हो तो अभिन्न मानते हो तो इसी के साथ जो है पाप को नाश करने में वो फलवत हो जाएगा, बस इसी बात को लेकर के अब लगा लीजिए उसको। हाँ भाई जो है जब जो है उसको कहते हैं इधर कहते हैं कि जो है ये नित्य सुकृतस्य नित्यादेह अन्यत्र, सुकृत को नित्य से अन्य मानोगे हैं तो अन्य मानोगे तो नित्य के द्वारा वो नष्ट हो जाएगा है? तो उसको अनारब्धत्व तो नहीं मान सकते तुम, नहीं तो न्याय विरुद्ध हो जाएगा। तुमने कहा कि वो तो आरब्ध नहीं हुआ है, वो आरब्ध नहीं हुआ है नष्ट नहीं हुआ है, तो कहा कि जो है ये न्याय का विरुद्ध हो जाएगा कि न्याय के विरुद्ध होने से तस्य असिद्धत्व ये तुम्हारी युक्ति असिद्ध हो गई, तत्व देहांतर अयोगा इसलिए सुकृत भी देहांतर को नहीं दे सकता है और नित्यादि अनंत।